дзень царкоўны, калі мы абмяркоўвалі Бога і святую ежу. Час сплёўся ў тугую касу. Я не ведаю, як след, ані якая сёння дата, ані якая гадзіна. Спытайце, што я ела ўчора, не адкажу. Але адна раніца сярод сямі заўсёды не падобная да астатніх, бо ўся сям'я едзе ў царкву. Яны рассаджваюцца па трох машынах і спускаюцца з гары, каб наблізіцца да Бога. Відаць, унізе гэта зрабіць прасцей. Напярэдадні першай паездкі мы з мамай доўга высвятлялі, да якой рэлігіі я належу. Карацей, усё скончылася тым, што я пагадзілася быць пратэстанте, бо гэта самае сугучнае таму, што казалі пра царкву дома. Да таго ж, я ведала адну жанчыну, якая сцвярджала, што ўсе рэлігіі пра адно – пра любоў. Яна не здавалася вар'яткай, хіба толькі злёгку кранутай. Але гэта не рабіла яе манюкай, і думка яе мне спадабалася. Такім чынам, пратэстанты мне з цяжкасцю, але запасавала. Як выявілася, царквой быў двухпавярховы будынак, заціснуты паміж двума жылымі дамамі. Ані купалоў, ані залатых крыжоў на ім не было. Толькі каля ўваходу ўкрыжаваны Ісус. «Фух», – падумала я, – «здаецца свае». Унутры шэрагі лавачак і сцэна. Мы з Лючыяй селі на апошнім шэрагу. Яна, вядома ж, патлумачыла мне, чаму, але я нічога не зразумела. А людзі, якія сядзелі перад намі і слухалі яе тырады, чамусьці засмяяліся. Напэўна, з маёй дурноты. На кожнай лаўцы ляжала кучка празрыстых пакуначкаў з крыжыкамі-налепкамі. У іх жаўцела, бялела і серабрэла штосьці неверагодна прыемнае воку. Лючыя прынесла мне два і паказала, што трэба есці паветра. Потым гладзіла жывот і прыцмокваць. Я засунула пакуначкі ў заплечнік, не дабраўшы ладу, што там. Дзіўная яна, Лючыя. Але добра, у царкве я ёй дарую. «Сядзіце, куві!» «Севой партіянку алсясі момента». «Ага, утяміла. Мне трэба прыклеіцца да гэтай лаўкі. А свежае паветра там, за дзвярыма. І калі яно мне спатрэбіцца, магу дыхаць». Лючыя – майстар тлумачэння жэстамі. За секунду да таго, як са сцэны пачаў прамаўляць дзядзечка ў чорным, у царкву забегла санчына сям'я поўным складам. «Кацья!» Гукнула Санька так, што ўсе прысутныя азірнуліся. «О, мясцовыя богі, за што мне столькі ўвагі?» Хтосьці шыкнуў, хтосьці галёкнуў у адказ. Гаспадыня падштурхнула Саньку да мяне, а сама, чамусьці увагнуўшы плечы і на дыбачках, пайшла наперад. І дзядзечка пачаў сваю прамову. «Вітанкі!» – сказала я. «Вітанкі!» – адказала Санька. «Хадзем на двор!» На дварэ было цёпла і вольна. Штораз, калі ніхто з дарослых не назіраў за мной, унутры мяне заводзіўся матор. Ён быў гатовы перастаўляць мае ногі да таго часу, пакуль я сама не вырашу спыніць яго. А потым яшчэ і яшчэ, пакуль не захочацца ў прыбіральню ці пакуль Італія не скончыцца. І я, апынуўшыся на абцасе ці на мыску яе бота, скажу: «Аёй! Мы пераблыталі напрамак, і мы з маторам паляцелі б назад». Так заўсёды адбывалася ў маіх думках, а насамрэч ішло зусім па-іншаму. Вось і цяпер мы з Санькай, не прайшоўшы 4 крокаў, паселі на царкоўных прыступках. Яна дастала з кішэня ў жменю цукерак, і мы моўчкі сталі перабіраць іх, шукаючы найлепшую. Звычайна гэта была шакаладная з арэхамі. Санцы заўсёды насыпалі поўныя кішэні ласункаў, але гэтая цукерка была ў адзіным экземпляры. І мы дзялілі яе па справядлівасці. Я разломлівала, яна абірала. «Што гэта ў цябе?» — спытала яна і паказала на пакунак, які вытыркаўся з кішэні заплечніка. «Не маю ўяўлення». Лючыя дала і сказала, што я мушу гладзіць жывот. «Пакажы!» Я дастала пакункі. «Гэта ж паёк!» — засмяялася Санька. «Што?» «Паёк, які ў войску выдаюць! Бачыш, кансерва, сухарыкі, нават павідла!» «Царкоўны паёк? Бяры сабе адзін!» Санька засунула пакунак сабе за пазуху. Свой я глыбей закапала ў заплечнікі, узялася нарэшце за цукерку. «Як мяркуеш, італьянскі бог можа чытаць нашыя думкі?» — спытала я ў Санькі, калі мы скончылі аблізваць пальцы. «Напэўна. Мне во, глядзі, крыжык падаравалі». Яна выцягнула з-пад майкі серабрысты ланцужок з крыжыкам. «Але ж я не на яго мове думаю. Мяркуеш, ён нашу ў школе вучыў?» «Мяркую, што не ў мове штука, а ў яе гучнасці. Гучна думаеш, нядобрае значыць, а ціха, ціха гэта па-добраму. А мне гаспадары скураную кортку падаравалі з залацістымі гузікамі». Санька пахітала галавой і выдала мне яшчэ адну цукерку. «Так, куртка лёгка давала фору крыжыку. І як можна за цукеркі да ланцужкі здавацца?» — хацела спытаць я ў яе. «Яна, мабыць, забылася, што мы тут не свае, і калі хтосьці нас і чуе, то наўрад ці разумее. І няма чаго гучнасць зніжаць, калі штосьці не даспадобы. Куртка хаця б грэць будзе, а крыжык толькі страху наганяе». «Хадзем адсюль», — цяпер прапанавала я. Але Санька так страшэнна акругліла вочы, што ў іх, праўду кажу, адбілася вывяржэнне вулкана. «Хадзем назад», — я пацягнула яе за руку, дапамагаючы ўстаць. У гэты момант італьянскі бог усё пра нас зразумеў.